lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 300 zł na ucznia na początek roku szkolnego. Za chwilę nasz reporter o szczegółach programu Dobry Start. Odwołania Patryka Jakiego z funkcji przewodniczącego komisji weryfikacyjnej chce Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dziś na Narodowym ostatni sprawdzian narodowej reprezentacji. Szczegóły już za chwilę. Wypłacane będzie 300 zł na każde dziecko na początek roku szkolnego. Rząd przedstawił godzinę temu szczegóły programu Dobry Start. W tym roku ruszy on po raz pierwszy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Karolu, jak program będzie funkcjonował? Świadczenie Dobry Start przyznawane będzie raz w roku za każdego ucznia do 20 roku życia. W przypadku niepełnosprawnych dzieci ta granica wyniesie 24 lata. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że świadczenie to, podobnie jak 500+, będzie wręczane wszystkim rodzinom, niezależnie od dochodów. To jest program, który ma pomóc rodzinom polskim na przednówku szkolnym, jak to niektórzy nazywają, niezależnie od innych programów. Żeby świadczenie otrzymać, opiekun dziecka będzie musiał złożyć wniosek. Od 1 lipca będzie można to zrobić przez internet, a od 1 sierpnia drogą papierową. Ci, którzy złożą wniosek do końca wakacji, otrzymają pieniądze do 30 września. Ostateczny termin składania wniosków minie 30 listopada. Minister edukacji Anna Zalewska przekonuje, że świadczenie pomoże dzieciom w nauce. Nauczyciele i dyrektorzy, często narzekając na to, że dzieci nie mają odpowiednich narzędzi, czy to pisaków, czy to długopisów, czy też farb. Świadczenie Dobry Start otrzyma łącznie 3 400 000 rodzin. Dla budżetu oznacza to dodatkowy wydatek w wysokości 1 400 000 zł rocznie. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy. Przypomnijmy, że od wczoraj trwa kampania informacyjna dotycząca programu Dobry Start. Odbędą się m.in. spotkania z pracownikami Ministerstwa Edukacji. Więcej informacji możemy też znaleźć na stronie internetowej Resortu Edukacji. O odwołanie Patryka Jakiego z funkcji przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej składa wniosek do premiera Stołeczne Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Aktywiści uważają, że polityk nie może łączyć tej funkcji z kandydowaniem na prezydenta Warszawy. Patryk Jaki powiedział, że on sam nie zrezygnuje, że na jego odwołaniu zależy określonym grupom ludzi, a sprawa ma charakter polityczny. Miasto Jest Nasze chce, by obowiązki Patryka Jakiego w kierowaniu pracami komisji przejął jego zastępca, Sebastian Kaleta. Wnuk byłego prezydenta Lecha Wałęsy ponownie stanie przed sądem. Gdańska prokuratura oskarżyła go m.in. o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i znieważenie policjantów. Pod koniec lutego na gdańskiej Oruni mężczyzna po pijanemu spowodował kolizję i próbował uciec. Dominikowi W. zarzucono popełnienie 5 czynów, z których najpoważniejszy to sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 21-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i jechał bez uprawnień. Według świadków poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, wjeżdżał na chodnik, zmuszając pieszych do ucieczki i uderzał w inne auta. Mężczyzna został też oskarżony o uszkodzenie mienia, znieważenie policjantów i zmuszanie ich do odstąpienia od czynności służbowych. Dominikowi W. zarzucono też użycie przemocy i gruźb wobec osoby, która próbowała go zatrzymać, zanim przyjechała policja. Oskarżony w śledztwie przyznał się tylko do prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości oraz uszkodzenia innego pojazdu. Mówił Grzegorz Armatowski. Dominik W. jest w areszcie, grozi mu 12 lat więzienia. Reprezentacja Polski zagra wieczorem w ostatnim meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Rywalem biało-czerwonych na PGE Narodowym będzie Litwa. Z Litwinami zagramy po raz 11 w historii. Bilans bezpośrednich spotkań jest korzystniejszy dla Polaków. Wygrali 4 mecze, przegrali 2. Reszta to remisy. 0-0 było także w ostatnim meczu z Litwą. Wówczas w Krakowie też graliśmy tuż przed rozpoczęciem wielkiej imprezy, jaką było Euro 2016. Dzisiejsze spotkanie na PGE Narodowym obejrzy komplet kibiców, którzy czekają na widowiskową grę, a także na wieści w sprawie Kamila Glika. Obrońca reprezentacji przechodzi właśnie badania kontuzjowanego barku w Warszawie. Po nich dowiemy się, czy Glik poleci z resztą drużyny na mundial. Wylot do Rosji już jutro rano. Warszawa, Adam Malecki. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Jarosław Kozidrak, jeden z założycieli Bajmu. O śmierci muzyka poinformowali jego siostra Beata i Andrzej Pietras. Był obdarzony wielkim talentem, twórcą przybojów takich jak Józek, nie daruje ci tej nocy, nie ma wody na pustyni, dwa serca, dwa smutki. Czytamy na facebookowym profilu zespołu. Jarosław Kozidrak miał 63 lata, był kompozytorem, gitarzystą, także śpiewał i grał na instrumentach klawiszowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

glassy eye, looking at the sun dancing through the sky, leading cars by you and more. Another tricks were pulled in a book I read. Coś mi się wydaje, że jednak ta wersja, że bardzo trudne. Jednak. Wygrywa, tak. Więc musisz wyjawić temat. Zespół Elsztat i utwór zatytułowany UFO. No właśnie. No i na podstawie takiej podpowiedzi, jakie mogą być wnioski? Właśnie. Jeśli ktoś rozpoznał utwór, mógł trafiać, że kosmici, że zjawiska nadprzyrodzone, teorie najróżniejsze, covery, też można iść w tę stronę. No można. Można. Natomiast no, to jeszcze trzeba pójść krok dalej, bo rzeczywiście UFO i 100% racji, ale w kontekście tego, że UFO nie ma nic wspólnego z mundialem. No właśnie, teraz się wyjaśniła sprawa. Dzisiejsza tonacja to piosenki, które kompletnie nic nie mają wspólnego z tym, o czym wszyscy w kółko mówią. Nie znaczy to, żebyśmy byli wrogami tej imprezy, nie. Tylko nie chcemy w tym chórze brać udziału, bo on i tak jest bardzo liczny. Więc my troszeczkę inaczej. I dlatego pierwsza moja propozycja dzisiaj ma najwięcej wspólnego z tonacją poprzednią, a właściwie jest to rodzaj ekspiacji, ponieważ pomyliłem utwory na płycie, zapowiedziałem co innego i poszła inna. Zresztą dobra piosenka Toma Petty'ego, ale pomyślałem sobie, że żeby wszechświat pozostał w harmonii, to trzeba nadrobić ten błąd i dzisiaj przyniosłem raz jeszcze płytę Toma Petty'ego z piosenką, którą wówczas zapowiedziałem, Don't Come Here Anymore. I teraz mam nadzieję, że będzie to właściwy utwór, a więc wybór związany ze wszystkim, ale nie z mundialem. We'll be right back. here no more. Don't come around here no more. Whatever you're looking for. Piosenki niezwiązane z wiadomo czym. No ciekawe, co Ania wykombinowała. Czy będą smutne utwory o smutnych kobietach? Nie. Teraz będzie kobieta z gitarą i utwór zainspirowany, nie utwór w znaczeniu jej przez nią napisany, tylko mój wybór tego utworu, tak powinnam powiedzieć, naszą rozmową, kiedy ustalaliśmy temat tej audycji. Otóż kiedy już się rozłączyliśmy, spojrzałam w prawo i moim oczom ukazał się wielki plakat reklamowy, zresztą reprezentacji. Są wszędzie. No ale... I dlatego wybrałaś tę piosenkę? Tak, gdyż jest zatytułowana Nameless, Faceless. A więc bez nazwisk, bez twarzy. Rozumiem. No, ale w drugą stronę. Właśnie. Kobieta z gitarą odprowadziła nas w zupełnie inną stronę od tego plakatu z reprezentacją. No i ja sobie pomyślałem, że skoro dziś, żeby nie było o mundialu, mało tego, skoro ty mogłaś przynieść Elsztat, to ja też sobie pomyślałem o polskim zespole, o, którego chyba nigdy nie prezentowałem, bo tak szczerze mówiąc, nie miałem z ich muzyką kontaktu. A tu patrzę, leży płyta, taka intrygująca okładka, jakaś pani, która ma coś z oczami. Posłuchałem i mi się spodobało. Nie wiem, czy znasz grupę Neil Cassidy. Znam. Właśnie Cassidy. I myślę sobie, to nie ma nic wspólnego z mundialem. Dobrze grają. I wybrałem utwór Hounds of Dusk, co też nie ma żadnego związku z piłką kopaną. A słucha się dobrze. Co ty na to, Aniu? Ja tylko myślę, że to połączenie dobrze grają, nie ma nic wspólnego z mundialem, jest niepokojące. Aha, aha. Bardzo niepokojące. Niepotrzebnie to powiedziałem. Mm-hmm. Ale utrzymuję opinię, że tak, tylko że... Tylko, że nie. Tak. No, bro. A thing that sloped away. Nose. A thick wad of ugly flesh protruding out between two close-set eyes. My eyes, mother. God, my eyes. Two tiny red-rimmed, green, wet globes that stood out far beyond the lids and twinkled like a fat, round face. My eyes. That was what it had to be, my eyes. Ugliest man in the world. Yes, I was there. Coming home. Kasady i Kraków. A temat, bo już nie pamiętam, jaki to my mamy dzisiaj? Temat daleki od. No dobrze. To zamieniam się w ogromne uszy, żeby teraz posłuchać, co masz do zaprezentowania. Gdybyśmy byli bardzo drobiazgowi, nadzwyczajnie uszczypliwi, można byłoby powiedzieć, czy to jest tak bardzo nie na temat, ale myślę, że jednak jest. Utwór zatytułowany Walking in the Rain. No bo jaki piłkarz chodzi, spaceruje w deszczu? No, taki nawet nie... Jaki już to biega. Nawet nie rezerwowy, bo siedzi w tym deszczu, tak? Więc, no, a jak jesteś już? Malutka jeszcze, ale ja pamiętam te mecze w deszczu, te ale z Niemcami na mistrzostwach. Tak. Okropne, co nie osuszyli tej... Ale nie, miało nie być miało o piłce, nie być. Przecież, przepraszam. Także spacer w deszczu. Jeśli już wywołano temat, kiedy byłam malutka, to to płyta z czasów, kiedy byłam malutka. Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking. Walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man. Sounding like a no-no. Making when I can. Whistling in the darkness. Shining in the light. Coming to conclusion, right is night, is time. Walking, walking in the rain. Thank you. Grace Jones. No Grace Jones jest w porządku, nie będę dyskutował, nawet jeśli ona spodobała ci się jak byłaś malutka. Proszę Państwa, skoro uciekamy od pewnego wydarzenia sportowego, to nie znaczy, że uciekamy od sportu jako takiego. I pomyślałem, że trochę przekornie wynajdę piosenkę, która kiedyś w zamierzchłych czasach została zrealizowana przez taki duet komediowy Cheech and Chong, ale potem dostała drugie życie w filmie o tematyce de facto sportowej. Była w tym filmie piłka, ale nie piłka kopana, tylko rzucana do kosza. I ta piosenka, jak sobie ją przypomniałem, uważam, idealnie pasuje do dzisiejszego tematu. Get it, Troszkę nietypowe może jak na moje wybory muzyczne, ale skoro mieliśmy się oddalić od pewnego wydarzenia, no to dzisiaj właściwie więcej jest dozwolone. Tak. Była piłka przed chwilą, przy czym nie piłka nożna. Tak. A ja szukając... Piłka do metalu teraz będzie. Piosenek do dzisiejszej audycji jakoś miałam ogromną potrzebę sięgnąć po kwadrat. Żeby być jak najdalej od rzeczy okrągłej. No i tak trwały poszukiwania kwadratu i nagle wyskoczył mi Times Square. I pomyślałam, że Times Square, czyli Nowy Jork, miejsce, gdzie nikogo nie interesuje ta impreza i ta odmiana tego sportu. I właściwie tam można czuć się bezpiecznym. I jeszcze do tego nic nie jest okrągłe. Beside himself, Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. Hand in hand through the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows. So you could fall in love with Times Square. In a state of desolation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with a radio station. You can follow a road to the ocean. Times Square. Fall in love. Times Square. Times Square. Tak, zespół Destroyer. A ja trochę się przestraszyłem, ponieważ chciałem przedstawić piosenkę właśnie takiego gościa, którego bardzo cenię. On się nazywa Jeff Angel i on parę różnych zespołów uruchomił w swoim życiu i Missionary Position, ostatnio Walking Papers i między innymi miał taką grupę Post Stardom Depression i ta nazwa mnie przestraszyła, czy to się nie kojarzy z jakąś złą wróżbą, że jeśli ktoś jest kreowany na gwiazdę, a nie wychodzi, to potem jest depresja. Ale nie będziemy przecież aż tak daleko sięgać. Tym bardziej, że muzyka jest w porządku, a tej płyty dawno nie przynosiłem do radia. No to bez związku z pewnym wydarzeniem sportowym Post Stardom Depression.